رسول کریم اما بعد ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے ان شاء اللہ شائع کریں گے اس کو اور اسی موضوع پر لکھا ہے کہ سلاسل بیعت اور تصوف کے سلاسل کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے وہ کتنی ترتیبوں پر ہے. تو اس میں ایک موضوع یہ لیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مبتدئین متصوفین ہیں, بدعتی تصوف والے لوگ, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو گدیوں سے آمدنی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان گدیوں پر جو بڑے بزرگ گزرے ہیں, کامل لوگ گزرے ہیں اور ان نے محنتیں کی ہیں, کوششیں کی ہیں, ان کا تاثر پڑا ہوا ہے معاشرے پر, اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اور ان کے لیے ایک وجاہت یعنی معاشرے میں ایک مقام بنا ہوا جس میں مختلف جگہوں پر عزت قدر, افسروں کے پاس رسائی, کاموں کا نکلنا, شکرانوں پیسوں کا جمع ہونا, اور یہ ایک دھندا چلا ہوا ہے. تو وہ تو ایک دنیا کے کاروبار کے طور پر اس کو چلا رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں کی آمد و رفت کو چالو اور باقی رکھا جائے, وہ کون کون سے کام کیے جائیں جن سے لوگوں کی آمد و رفت باقی رہے. لہٰذا ڈھول باجے سے آمد و رفت اگر ہوتی ہے ڈھول باجا ہو گیا, اور جو ہے تو فضولیات سے آمد و رفت ہوتی ہے تو اس کو کرتے. بالکل جس طرح کہ عیسائیوں کے گرجے والوں نے کہا کہ لوگ گرجوں کا آنا بند ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ باہر جو ہے تو موسیقی ہے اور گرجے میں موسیقی نہیں, انہوں نے گرجے کے لیے موسیقی کا بندوبست کر دیا, گرجے کا اپنا بینڈ رکھ لیا, لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ پھر آمد و رفت کم ہوگی, کیا وجہ ہے؟ تم نے کہا کہ باہر جو ہے تو ڈانس ہے اور گرجے میں ڈانس نہیں ہے, گرجے میں ڈانس کا بندوبست کر دیا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر تعداد کم ہوگی, پھر کہا کہ باہر ہیں. تو میں کہا کہ باہر تو عام طور پر بدکاری کی اجازت ہو گئی ہے انگریزی معاشرے میں, سڑکوں پر اور بازاروں میں اور اداروں میں جگہ جگہ پر ہو گیا ہے, گرجے میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس کی کھلم کھلا ہمت نہ کر سکے پادری, دین کے نام پر اتنا فتنہ کر نہیں کر سکتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ گرجے بے آباد ہو گئے, رات کو روشنی بھی نہیں جلتی ہے, چمگادڑوں کے گھر بنے ہوئے ہیں گرجوں میں, اور کوئی مصرف نہیں ہے, ان کو سنبھالنے کا خرچہ آ رہا ہے. کوئی گرجے انہوں نے بیچے, پھر جب انہوں نے دیکھا کہ گرجے مسلمانوں نے خرید کر مسجدیں بنا لی, پھر انہوں نے پابندی لگا دی کہ گرجا جو ہے وہ, پہلے تو یہ قانون تھا کہ یہ عبادت خانہ ہے, عبادت خانہ کے علاوہ کسی دوسری چیز میں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, تو مسجد تو عبادت خانہ تھی, لہٰذا کھٹ جاتا تھا. پھر انہوں نے دوسرا قانون بنا لیا کہ مسجد بھی نہیں بن سکتی اس میں, جو مرکز نہ بنے. تو اس میں یہ لوگ تو ان کا اعلیٰ حافظ ہے, ان کے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے, اور ان کو جب کوئی تنقید کرے کہ یہ دین نہیں ہے, یہ تصوف نہیں ہے, یہ اللہ کا تعلق پیدا کرنے والی ترتیب نہیں ہے, تو بس فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو طریقت اور چیز ہے, شریعت اور چیز ہے, اور اس پر بیوقوف لوگوں کو اب ایک جو ہے تو ہیں مخلصین ہیں لیکن ہیں غیر محققین ہیں, سلسلہ اخلاص سے چل رہے ہیں لیکن اس بھی تحقیق کی حالات نہیں ہیں درمیان میں. تو اس لیے تصوف کے رسوم تو اور اس میں تو باقی ہیں, اور اس کے ذریعے سے جو رضائے حاصل کرنے تھے شخصیت کی تعمیر, اصلاح بات نسلہ لفظ, وہ بات نہیں ہے. وہ ایک ساتھی ملنے کے لیے آیا, نے کہا جی یہ آج مولامین صاحب کے سلسلے میں یہ خلیفہ ہے, آج مولامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تو بہت بڑے مجاہد کشمیر کے جہاد میں لڑے ہوئے, دیوبند والوں کے خاص نمائندہ گزرے, اور بعد میں کسی مشنری رہ گئی. وہاں تک کہ ان کا جو آخری اجتماع تھا جس میں شہزادہ مولوی صاحب جو کہ موجود مدمین صاحب کے ساتھ رہے ہوئے تھے وہ موجود تھے, اور وہ بہت بوڑھے تھے, اور انہوں نے آخری اجتماع میں کہا کہ میرا کچھ پتہ نہیں چلتا, اس کے بعد میرا آنا جانا میرا اس کے بعد کچھ نہیں پتہ چلتا, میرے بعد یہ میرا پوتا ادریس ہوگا. تو ان کی وفات ہو گئی, اگلے اجتماع سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. ادریس صاحب ماشاء اللہ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا کرتے تھے, انہوں نے گدی کی کوئی فکر ہی نہیں کی. گدی جو تھی وہ کچھ دنوں میں بریلوی ہو گئی. خیر وہ پھر بس سب لوگوں نے فکر کی, جانا آنا کیا, ہم نے بھی جانا آنا کیا, چندے بھی ان کے لیے جمع کیا تاکہ سراسر دو بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بھائی بریلوی رہے گا, ایک دو بندی رہے گا. تو پہلے تو اس نے دو کیا کرتے تھے, اب ایک کرتے تھے, اب دو کیا کریں گے, دونوں طبقوں کے لیے کر لیا کریں گے. تو دو سو شروع ہو گئے. اور پھر جب طالبان کا زور آیا تھا اس وقت بہت بند ہو گیا. پیر بابا کا گزن نشین میرے پاس آتا تھا پشاور کو, تو اس کی اور بیماریوں کے علاج کے لیے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا, لیکن ایک بیماری کا علاج کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ یہ تھا کہ داڑھی کے بال گرتے تھے, داڑھی جی مشگیری بختری جی, تو اس کو کہیں سے قدرتا تھا. تو کہتا ری جی, تو میں نے کہا ری جی منگا منگا اس نے ری جی نہ ری جی. ہم نے جب اعتراض کیا گرتی ہے کہ نہیں گرتی ہے, آپ ہمارے مہمان آ جاتے ہیں, مہمان کی شربت ہمارے ذمہ ہے, اور نماز پڑھتے ہیں آپ شکر اللہ کا, اور کوئی مجمع ہے تو آپ حافظہ پڑھا جاتا تو باتیں بہت زیادتی ہیں, نیکی کی بات کر لیتے ہیں, ہمارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ایک دفعہ جب آیا, جب طالبان کا زور آیا نہ آیا, تو وہ بیماری ان کو ٹھیک ہو گئی. پتہ نہیں کون طالبان ایسی دوائی لے کر ساتھ آ گئے کہ بالکل ٹھیک ہو گئی. بس رزلٹ بنسی ہوا. خیال نے کہا کہ عجیب و دبیب صاحب کے سلسلے میں خلیفہ ہیں, ملنے کے لیے آئے ہیں, بڑی خوشی ہوئی, ماشاء اللہ بہت اچھے نظر آ رہے تھے. کہا آپ رہتے کہاں ہیں؟ اس نے کہا جی میں فلان جگہ رہتا ہوں. تو میں نے کہا اس کے پاس تو وہ فلانے فلانے علماء ہیں, ہمارے واقف ہیں, ان کا دارالعلوم بھی ہے. انہوں نے کہی یار جی کیا پوچھ رہے ہو, کیا دارالعلوم, چندہ جمع کرتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں, اور خیانتیں کرتے ہیں, اور ایسا ہی بس ہے. یا اللہ میں کانا منگلیاں رکھوں یا میں یہاں سے بھاگ جاؤں یا کدھر جاؤں, کہ اس غیبت کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اور مجھے اس کی کیا ضرورت تھی. یہ بات مجھے آج مجھے کہہ رہا ہے, تو اندازہ ہوا کہ اب ساجد محمد امین صاحب کے سلسلے کا یہ حال ہو گیا ہے, اس میں جس آدمی کو خلافت دی جا رہی ہے اس کی بھی پوری پکی غیبت کی عادت ہے. پوری پکی غیبت کی عادت ہے, اور غیبت کی عادت چھڑائی نہیں گئی, اور آدمی کو جو ہے تو دستار خلافت سے عطا کر دی گئی ہے. آج میں سے ڈاکٹر سیال صاحب نے کہا یہ فلاں بزرگوں کے خلیفہ ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے, ان کا بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ والے ساتھ ہوں تو آدمی کا دھیان درست کرتا ہے, کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کی نشاندہی کر کے اصلاح کی طرف متوجہ کرتے ہیں. خود ان کے اعمال کا ذوق و شوق ہوتا ہے, آدمی جب دیکھتا ہے تو کمزور آدمی کا بھی جذبہ بن جاتا ہے اس طرح کرنے کا. خیر ناشتے پر بیٹھے, یہاں پہ آرام باندھے بھائی صاحب ہیں, خلیفہ صاحب بھی آج کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو تذکرہ آ گیا قریب آدمی کا. تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں, یہ بہت زیادہ مالدار تھا اور بہت بدکار تھا. یہ اس کو جو لوگ اس کو لڑکیاں سپلائی کیا کرتے تھے, تو ایک دفعہ جب یہ گیا تو اس کی اپنی بیٹی لائے ہوئے تھے. جب اندر گیا اس کی اپنی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اس کی آنکھیں ملی, اس کے بعد پھر یہ گھر کو نہیں آیا, اس نے پھر خودکشی کی ہے, گم ہو گیا, آدمی خودکشی کر لی. یا اللہ, خلیفہ صاحب احرام مقام کرما, اور اتنے احتیاط غیبتی, اتنا بے احتیاط غیبتی ہے. وہ مجھے گھر پر کیا ہوئی کہ سلام صاحب کے خلیفہ آئے تھے, آپ نہیں تھے, وہ پھر آئیں گے ملنے کے لیے, اور ضروری بات ہے ضروری کام ہے آپ کے ساتھ. آ گئے تو تم لوگوں میں موجود تھا. آگے ماشاء اللہ جی ایسے سوٹیڈ بوٹیڈ ٹائی لگی ہوئی, ماشاء اللہ ایسی خوبصورت داڑھی تراشی ہوئی جی, وہ پورا ربر بنی ہوئی خط بنا ہوا جی, اور ایسے مزار نظر آ رہی تھی. اسلام صاحب آخری ایام تھے حاضر ہوئے تھے بس ان کو, انہوں نے کہا آپ کیا بیعت کریں گے, کیا سچی سے جاری کریں گے, خلافت سے جاری نہیں چاہیے. تو یہ غیر تحقیقی سوا یہ رہتا تھو بھی چوتھا واقعہ بھی سوچ رہے ہیں آپ اس میں. آج ملنے کے لیے آئے, میں کہا جی پلان جگہ تو بند سے دورہ کیا تھا پھر کہیں پر بیٹھ گیا تھا پلان ملنے سے, ان سے خلافت نہیں تھی پاکستان کو آگے ہم مل گئے. عمر کوئی 50 سال کے قریب, خیر ہم سے ملنے کے لیے کس کے تشریف لائے یہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو, تو ہم نے تندرستی کا مالی مشکلات کا بڑی پریشانی میں تذکرہ کیا. ان شاء اللہ 50 سال میں تو آدمی 25 سال تک پڑھنا سیکھنا ہوتا ہے, 50 سال تک کمانا ہوتا ہے, 50 سال کے بعد پھر آدمی اپنی کمائی کا اسی ترتیب پر کر لیتا ہے جب اس کو کچھ آرام رات میسر ہو اور اس کام جتنا کر سکتا ہے کرے. اب 50 سال کی عمر تک عالم آدمی اور خلیفہ آدمی اور وہ اپنے کھانے کپڑے کا بال بچوں کا اس کو دبس بھی اس سے نہیں ہو سکا. تو پہلے جو میں نے شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سنایا گھر پر فاقے وغیرہ یہ اور لوگ تھے, انہوں نے اس فقر کو اختیار کیا, اس کو فقر اختیاری کہتے ہیں. فقر اختیاری, سب کچھ مل سکتا تھا, سب کچھ مل رہا تھا, لیکن سب کچھ ترک کر کے سب کو اللہ کے رستے میں دے کر یہ زندگی گزری ہو سکتی. فتح خیبر کے بعد کوئی فاقے کے حالات نہیں تھے, اتنی مالی سستی ہو گئی تھی 6 ہجری میں. 6 ہجری کے بعد پھر کوئی تندرستی کے کوئی مشکلات کے حالات نہیں اسلام. 13 سال مکی زندگی اور 6 سال مدین, بس 19 سال ہیں. حضور کے گھر پر اس کے فاقے تھے کہ آپ نے اس فقر و فاقہ کو لیا ہوا تھا, چنا ہوا تھا آپ نے لیا, اور سب کچھ آنے والا اسی وقت تقسیم پر مارے رہتے, ورنہ ایسی بات نہیں. تو خیر اس کے فکر ہوئی کہ چلو ہمارے پاس کچھ مدد اوقات کے پیسے ہوتے ہیں, ہم کچھ مدد کرتے رہیں گے, ایک آدمی کا مستقل مسئلہ حل ہونا چاہیے, اس کے لیے کیا سوچا جائے. اور اندازہ ہوا سخت تنقیدی ہیں اور فوراً فتویٰ دینا, فوراً اعتراض کرنا, فوراً تنقید کرنا, تو اندازہ ہوا کتنا عرصہ کسی جگہ پر تدریس کے لیے جب جم ہی نہیں سکے. کسی مدرسے میں پڑھایا ہوتا اور کچھ آمدنی ہوتی, کچھ کرایا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کی زندگی ہے, اس میں انسان کو ہم تو بہت کمزور ضعفا لوگ ہیں, کھانا پینا نہ ہو, مالی وسائل ہمارے پاس نہ ہو, تو ہمارا تو باقی باتوں کو چھوڑو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہو گیا. کیسے عزیز جی قادر کو پکڑو یہ پورا پڑھو جی قادر پکڑو قادر پکڑو یہ کونا کفرا, یہ بعض اوقات تندرستی جو ہے یہ کفر بن جاتی ہے. تندرستی کے ذریعے سے وجہ سے آدمی کفر اختیار کر لیتا, ہم تو اتنے ضعفات میں کمزور ہیں اور اتنے جو ہے نہ ٹھہرنے والے ہیں مقابلے کے وقت کہ ہم پر تو تھوڑے سے تندرستی کے حالات آ جائے مگر کفر پر جلنے کا خطرہ ہو جائے. اور تو یا اللہ یہ تنقیدی ذہن, یہ چپکلش کا حال اور کسی جگہ نہ جمنے کی صورت اور کسی جگہ جوڑ نہ آنا, اور جن بزرگوں کے پاس گئے انہوں نے اتنی جلدی کی ہے کہ آدمی کو جلدی خلافت کے ساتھ فارغ کر دیا ہے, آدمی کا یہ حال ہوا ہے. میں سوچا کہ اس کا ہم تو کوئی مدد کر سکتے ہیں, باقی کا مسئلہ حل کر لیں, تمہارے پاس سے ہی باہر ہے. اب اس کے لیے تو ایسی تربیت کی ضرورت ہے کہ لگے ہر لوگ دو دو چار چار ڈنڈے لگے اور بیچتی کان سے پکڑ کر نکالا جائے, اور پھر جو سمجھے گا آدمی کی کیا باتیں کیا کمیاں ہیں میری, اس کو میں نے دور کرنا ہے, ان کمیوں کو ہٹا کے اس کی جگہ پر دوسری بات کو لینا ہے. آپ اتنے خواہ اتنی خواہ اتنی محنت کون کر سکتا ہے, اس کے پاس اتنا وقت کہاں, اتنا چیزنے والے میں کہاں اتنا اخلاص کسی ساری بےزتی کو برداشت کر کے ٹھہرے. اور جو تربیت کرنے والے اس کی بھی صحت ہونی چاہیے تاکہ چیخ پکار بھی سکتا ہو, تھپڑ لا کر بھی مار سکتا ہو, سارے کام کر سکتا ہو, اس کے بوس کے بغیر کہاں ہو سکتی. کیا یہ مثالیں تو اثر اور الطاف صاحب کو غم ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں, سلتے ہیں جمتے ٹھہرتے نہیں. میں نے کہا فکر نہ کریں آپ, جمیں گے ٹھہریں گے نہیں. کچھ دن جب آتے جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ایک کس معیار کی دعوت دے رہے ہیں, اس پر لانا چاہتے ہیں, یہ اس پر لانے کی نیت نہیں کرتے, لگا چھوڑ کر چلے جاتے. نورورا تا قوم ہو دا دین واڑی, تا قوم دا دین واڑی, تا قوم دا دین واڑی, سر دین واڑی, دا دین واڑی, تیو مدرسے بہت مما. ہاں جی دورے عزیز والا مدرسہ دے جمعے تقریر باندھے ممبر مانے ناس تو آگے سو ہے لو. ہاں جی آ تقریر کے سو ہے لو, تقریر کے دا ہوئے لو جمع کور کے ٹیلیویژن داوڑے گئے اور دل پر راوڑے گئے جمع بشین اور کرون ہوتا تلن میں پتے وہ جمع ٹیلیویژن داوڑے گئے دائے ممبر جمعے خطبے نہیں گئے لو. قوم دے دا دین واڑی سلمان چپ کر, سلمان کدھر گیا کیوں نہ ایسے ہم تو شعبہ اسلامیات میں پروفیسر کا لڑائی کر لی, دا خبر ٹھیک نہ گئے, دا خبر ٹھیک نہ گئے, دا خبر وہ پہلے تو شیخ علیہ اس کی بات سنائے محترم صاحب کی. محترم صاحب نے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں اپنے گھر کے لیے ٹیلیویژن لایا ہوں کیونکہ میرے بچے دوسروں کے گھر میں جاتے تھے, تو ایسا قوم تری ایسا دین چاہتی ہے, ایسے مولوی چاہتی ہے, ایسا سلسلہ چاہتی ہے. لگا تعداد ہماری ضرورت نہیں ہوگی, اس کا غم نہ کرو. تو یہ جب سلیح سلمان لڑائی کر کے آیا اسے میں نے کہا پرفیسر صاحب وہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں باتوں کے لیے فنڈ آیا ہوا ہوتا ہے, کمیونٹی کا فنڈ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ تقسیم ہوتا ہے اور خاص لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان باتوں کو معاشرے میں پیدا کرو. تو کیوں لگڑتا جھگڑتا ہے؟ وہ تو ایک تو وہ دن آنے والا ہے جب یہ مدارس والے اٹھ کر ہم پر فتوا لگائیں گے کہ دین نہیں سمجھتے ہیں اور یہ گمراہ ہیں. یہ وقت ہوگا کہ جب ہم بکریاں لے کر جنگلوں پہاڑوں میں چڑھ جائیں گے اور جھونپڑے بنا کر وہاں رہیں گے اور وہیں پر موت آ جائے گی, وہیں پر دفن ہو جائیں گے. کیسے حالات ہونے والے ہیں؟ حضرت مولوی صاحبان نے تصویر کو جائز کہہ کر اور ٹیلی ویژن کو جائز کہہ کر اور ان کے جو فتوے دے دیے ہیں یہ تو عمل کا عمل کی خطا نہیں ہے, تو علم کی خطا ہو گئی ہے. یہ تو حلال کو حرام کہنے کی ترتیب ہو گئی ہے. یہ تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہنے کی ترتیب ہو گئی ہے, معمولی بات نہیں ہے. ایک دفعہ لاہور سے آیا, بہت تھکا ہوا آیا تھا, تو ہمارا گھر والی کے بھانجے بھائی لاہور میں دو سال ڈیوٹی تھے, یہاں گھر پر وہ ہوتا تھا, ہمارا مکان بن رہا تھا اس جگہ پر مکان مل گیا, وہ بڑی چیز کے افسروں کی جگہ تھی, وہ اور اس میں ہمارے کا گھر میں گاڑی, ہمارے گھر میں بجائے گاڑی کے گائے کھڑی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے تو سات لڑکیوں کا میڈیکل کالج لڑکیوں کا ہاسٹل, تو وہ لڑکا جو ہے دڑا گھر کا خیال تھا کہ لڑکیاں ہمارے گھر میں آتی جاتی رہیں گی, اور یہاں پر یہ حال ہے. تو اس نے خط لکھا کوئی آٹھ دس صفوں کا مجھے سمجھانے کے لیے کہ حالات کیا ہیں, تقاضے کیا ہیں, اور کیا باتیں ہونی چاہیے, اور یہ باتیں تقوی کی باتیں بہت اچھی ہیں حاجی, لیکن اب وہ جواب بھی نہ کر سکے تو کیا ہو. اب نیا ماحول ہے, نئے تقاضے ہیں, نئی سوچیں ہیں, نئی فکریں ہیں, اس کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے جی, اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, ورنہ آدمی زندگی نہیں گزار سکے گا. تو پہلے تھکا ہوا ہے, ساتھ بھوک بھی لگی ہوئی تھی, کھانا کھا رہا ہوں, اس ٹائم کہا یہ خط ہے, اس کو پڑھ لیں گے, تو زبانی اس ٹائم بھی شروع کر دی, بات زبانی شروع کر دی, سے بات سمجھائی, میں تھکاوٹ بھی ہے, بھوک بھی ہے, بول بھی سکتا ہوں میں, تو اس کا دل بڑا خوش ہوا کہ آج سمجھ رہا ہے بات, کیونکہ لاہور میں سے دو چار سال اب لگ رہے ہیں نا, اب اس کا جگہ پر آئیے اب سمجھ رہا ہے بات. جب اس نے بات مکمل کر لی, اس نے بات مکمل کی, میں نے کھانا مکمل کیا, تو اس سے میں نے کہا برخدار بات سنو, ایسا وقت آئے گا کہ جن باتوں کو ہم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم عام ماحولوں میں نہیں کر سکیں گے, اتنی مخالفت ہوگی. اس وقت کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ بکریاں لے کر جنگل, وہ آدمی اس آدمی کا ایمان محفوظ رہے گا کہ بکریاں لے کر جنگل کو چلا جائے گا. تو ہم نے تو بکریاں لے کر جنگل کو چلے جانے کی نیت کی ہوئی ہے, اب بتاؤ کیا کہتے ہو جی؟ اس وایا سوائے جی, میں اس کے دن کہا اس آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آتا, دگا خطیب صاحب نہ دا محتمم صاحب نہ دا تپوس کھڑے ہوئے کہ چلتا استا بچی بل چاکور تارو ہے وہ فل پڑا چلی گئی, کبھی اس کے بچے کبھی کہہ رہے بچے گھر پر دوسرے گھر میں روٹی مانگنے کے لیے گئے نا جی, ڈاکٹر صاحب اگر چلے گئے روٹی مانگنے کے لیے کیا ہوتا ہے جی, ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے جی, ماتا ایسی بدل سے ماتا ہے ماں پر سکھ بات جائیں گے, حل تو یہ روٹے جو اور نہیں تھا دال سال تو کھلا کر پیٹ تو ذرا بھرا ہوا ہے, اب دوسرے کے گھر پر جا کر اس کے وجہ سے کیلا مانگنے کے لیے اور چیلو مانگنے کے لیے جا رہا ہے, میری بےزتی کر رہا ہے, اس کی ہڈیاں توڑتا ہے ملئی سیبا دا بغیر خبر دماغ کے بابا تب ادھر سا چلو کاروبار سے جانتے جھکڑے یہ بے غیرتی کی بات پہلے سامنے نہ کرنا, جس کاروبار کو تو چلا رہا ہے کچھ چلاتا رہے, اب میرے بھائی عرض یہ ہے کہ پہلی بات فلاسل میاد آتے وقت جو ہوتی ہے وہ توبہ ہوتی ہے, توبہ کے بعد کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو اختیاری ہیں ان کو تو آسانی سے چھوڑ سکتا ہے, ان کو تو اپنے اختیار سے آسانی سے چھوڑ دے. مولوی صاحب سے بیٹھے انہوں نے خاص خط لکھا کہ بدنظری ہو جاتی ہے, تو میں نے کہا یہ مولوی صاحب یہ بات اختیاری ہے, حضرت ثانوی نے رحمتہ اللہ کے مرید نے پوچھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا تو علاج یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا کروں گا, جہاں پر آپ بدنظری کریں میں آپ کے گردن کو جھکایا کروں گا, وہاں پر پیچھے سے پھر سر کو ایسے کروں گا جھکا ہوا, یہ تو اختیاری بات ہے, اس کو تو آپ اختیار سے کریں تو آپ کے لیے آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے, نہ کریں تو مزے کریں. Thank you. اختیاری باتوں کو تو میرے بھائی چھوڑنا ہوگا. ان فضولیات کو، ان ڈبوں کو، ان کو گھروں سے نکال، ان کو گھروں سے نکال. ان لانتوں کو گھروں سے نکال، ان فضولیات کو گھروں سے نکال. گھر کو لانتی نہ بنا، گھر کو لانتی نہ بنا، گھر کو لانتی نہ بنا. ان فضولیات کو گھروں سے نکال، اور نکالنے کے بعد جو ہے تو اپنے فضولیات کو گھروں سے نکال. پہلے تو مجاز کو گھروں سے، تو اخبار مولوی صاحب نے لیا ہوتا ہے وہ لڑکیوں کی تصویروں والا، اور لا کر محراب میں آگے رکھ کر اور اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کرتے، کیونکہ یہ تو سیاستی ہے بڑا. اور سیاستی کو سیاستی کی سمجھ کب آئے گی؟ جب تک اخبار نہیں پڑھے گا. مرتضی آیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی مدرسے کے لیے مجھے گرفتار کر لیتا ہے. خدا میرے لیے تک وہاں جانے کا، تقریریں کرنے کا پروگرام نہ لیا کرو. جس کا بھی چندے کا تقاضا آ جائے وہ آپ بتا دیا کریں، آپ سے جتنا ہو سکے ہم کریں گے. ہم نے اپنا وقت بولنے کے لیے، اپنا وقت، اپنی توانائی صرف اپنی مجالس کے لیے رکھی ہوئی. ہر جگہ ہم صرف پکار کر کے توانائی کو ضائع نہیں کرتے. کیا آگے سے گرمے کا ہمارا اپنا مدرسہ ہے، جس کے محترم صاحب کو اجازت میں دی ہے، کبھی ایک طالب علم اس کے مدرسے کا ہماری خانقاہ میں نہیں آیا. کبھی ایک آج بھی نہیں آیا. کبھی ایسا دھوکا ہوا کہ وہ ایک آج بھی چھت پر آیا تو انہوں نے کہا کہ طالب علم میں کہنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا دال کی چھت جگہ دے، یہ مزدور بھی کہ آلو اسپورٹ ہو گیا مزدور چھت مزدور دے رہا یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ میرے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ جی، ہر چیز ارادی طور پر غلط مجلس، غلط چیز، غلط لٹریچر، غلط چیزیں، غلط پروگرام، ان کو تو ترک کر، ان کو تو ترک کر. ان کی تجھے کیا دنیا آخر کی ضرورت ہے؟ ہمارے دو ساتھیوں کے تھے پشاور کے بڑے افسر رہے، اور ایک ان کے دوسرے بھائی تھے، وہ بھی افسر تھے، طارق جلیل صاحب تو کمیشن کے ممبر ہو رہے تھے، اور دوسرا بھائی پہلے ڈی سی بھی رہا، کمشنر بھی رہا، بڑی پوسٹوں پر رہا. تو بڑا بھائی جو ہے اس کے گھر پر ٹیلی ویژن، چھوٹا جو تھا اس کے چلے وغیرہ لگائے ہوئے تھا، شاید نہیں تھا اس کے پابندی والا آدمی تھا، دونوں کے وفات ہو گئے مختلف بھی کوارٹ گئی. تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا سے کہا سارے کا مسئلہ یہ ہے کہ تم گھر میں تو لیونگ نہیں چھوڑتا ہے، سارے بچے بڑے بیکورڈ ہو رہ جائیں گے، پسماندہ رہ جائیں گے، تیرے بچے بڑے پسماندہ رہ جائیں گے، تو لیونگ نہیں رکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ لالا عجیب بات ہے، پوزیشن میرے بچے لیتے ہیں، فیل تیرے بچے ہوتے ہیں، پتہ جی کون سے بیکورڈ ہے، کون سا فارورڈ ہے. میرے بچے سے پوزیشن لے رہے ہیں، سارے بچے ماشاء اللہ اچھی جگہ پڑھو گے، پڑھ پڑھ پڑھ پڑھا کے. اور اس نے بڑی کوشش کی کہ بی اے کرنے کے بعد ہو جائے، یہ سچ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے. وہ کہا ٹیلی ویژن تو نہیں سیکھتا آدمی، علم تو آدمی علم اور فن دونوں ٹیلی ویژن سے نہیں سیکھ سکتا. وہ تو محنت مشقت ہے، مجاہدہ ہے، کوشش ہے، پڑھائی ہے. اگر آدمی سرجری کے لمٹ سے سیکھ سکتا ہو تو بس کر، تو مسئلہ ہی آتا. سارے لوگ سرجر پر نہیں ہو تو محنت ہے، مشقت ہے، مجاہدہ ہے. تو غرض یہ تھی کہ ان فضولیات کو گھروں سے نکالنے، فضول پاک لٹریچر اور ماشاء اللہ جس وقت کی طرف جا رہا تو لوگ میرے پاس آتے ہیں تو چلاتے ہوئے آدمی کو بہت عجیب و غریب حالات پیش آتے ہیں. لوگ برملا کر کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی نے یونیورسٹی میں موبائل سے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، وہاں شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے باپ نہیں چھوڑتا ہے، دادا نہیں چھوڑتا. واضح کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ انڈرسٹینڈنگ بنے وہ وعدے کی آپ خدا سے نہیں سکتے تو ایک خاندان ہے ساری بات کی ماں نے بالکل اس سے بتایا جس نے کہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے پر شادی کرتے ہیں خاون کا کیا رہی ہے کہ جب تو میں نے کہا بی بی میں 45 سال سے میں مختلف مخلوط معلوم ماحول میں ہوتا ہوں یہ ایک دن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دوسرے دن لڑائی ہوتی ہے تیسرے دن آتھا پائی ہوتی ہے اور یہ کوئی پائیدار باتیں نہیں ہوتی ہیں جس کو تو کہتا ہے میں نے وہ لڑکی کو تانا دیتے ہوئے میں نے کہا دبے رشتہ بالکل میرا دی جتنی اخبار کوشش کی لکھا رہا موبائل بنے انڈرسٹینڈنگ پیدا کی اور اسے کہا وہ اس وقت شربتی کی کرتے ہیں رشتے تو اس کے آتے ہیں جی رشتے تو اس کے آ رہے ہیں جی لیکن اب وہ خود جو انڈرسٹینڈنگ کر رہی ہے تو اس کا میں کہہ رہا تمہارا وہی حال ہونے والا ہے جنوبی افریقہ کا آدمی 4 مہینے لگا کر عمرہ کر کے سر انڈے کی طرح صاف کر کے جب واپس جاتا ہے نا اس کی لڑکی کے رشتے کے لیے شیخ العزیز شبیر سلوجی صاحب ہیں حضرت شیخ کے خلیفہ مفتی جی ہمارے قاضی قدر الحق صاحب ہیں مفتی محمود گنگوئی صاحب کے خلیفہ اور سا بڑے اور بڑا سا مدرسہ ہے اس میں ایک آدمی نے آ کر بات پوچھی ان میں استخارہ کیا وہ ٹھنڈا استخارے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آئے وہ استخارہ کس بات کا پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اس نے کیونکہ اس کے بوائے فرینڈ آتے تھے بیوی اس کی تھی اور دوست بھی اس کے آتے تھے تو اس کو اس نے چھوڑ دیا تھا اب دوسری شادی کرنا چاہ اس کے بارے میں استخارہ تھا تو استخارہ نے جو خواب دیکھا تھا تو اب میں نے کہا میں کیا اس کے ان کے پاس پوچھنے کے لیے آئے ہیں میں کیا خواب کی تعبیر بتاؤں ان کو خواب یہ کہہ رہا ہے جس دوسرے سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اسی ہے تعبیر یہ تو جب میری سامنے میری باتیں ہوئی تو جو شبیر سلوجی صاحب کرنے کا ڈاکٹر صاحب آپ برا نہ مانے یہاں کے معاشرے کا ہے یہ یہاں کے معاشرے کا یہی حال ہے اس سے پہلے بزرگ کہتے ہیں کہ صبح رات کے جو عامی آدمی کو جو غیرت حاصل ہے وہ سندھ پنجاب کے ولی کو حاصل ہے غیرت کے ساتھ کے ساتھ میں اجزائے ایمان جو میں نے بیان کیا نا اجزائے ایمان میں غیرت بھی اجزائے ایمان میں سے ہے ہمارے ایمان تو سارے ہی ہو جاتے ہیں نا لیکن اجزائے ایمان جدا اس کی کوئی حیثیت اس کو اجزائے ایمان اور اصول ایمان کے طور پر زیادہ کر کے بیان کیا گیا ہے مسلو کلمت حجرت حجرت طیبت نسوا ثابت مفر وافس ہما پاک کلمہ جو ہے اس کی مثال اس درخت کی ہے پاک درخت کی ہے جس کی جڑیں تو زمین میں گڑی ہوئی ہوں اور شاخیں اس کے اوپر اکھڑ رہی ہوں اور وہ سماعت ہوتی ہے کہ لاکھ لخین بل رب اور وہ پہلے سے کیا ہے اصل و ثابت میں فروغ سماعت ہوتی ہے کہ لاکھ لخین بل رب جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے ہر موسم میں اس کا پھل کھانے کو نصیب ہوتا ہے تو جڑ اس کی فروئی اصولی ایمان ہے اور فروئی ایمان ایمان کی شاخیں ایمان کی جڑیں تو غیرت ہے یہ جس طرح وہ جائے ایمان کا میں نے کہا تھا اصولی ایمان کی جڑیں ہیں ایمان کی جڑوں میں سے غیرت بھی ہے اور جنوبی افریقہ میں ایک جگہ سلمان نبی صاحب بھی بیان کے لیے آئے ہوئے تھے اور میں بھی بیان کے لیے گیا ہوا تھا تو مجھے حیرت اچھی کہ یا اللہ میں ایک انپڑھ آدمی پاکستان سے آئے ہوئے مجھے دارالعلوم میں ایسی جگہوں پر بلاتے ہیں اور زور سے بلاتے ہیں کہتے ہیں 15 منٹ کے لیے آؤ گے لیکن ضرور آؤ گے اس کے راز کیا ہے تو ان کا بھی بیان تھا ایک مجلس سے میرا بھی بیان تھا انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ان کا بیان تھا انگریزی میں تھا کہ یو سی کہ دا کیریبین یور چلڈرن ول بی ابزربڈ ان دی کیریبین اینڈ آن کیریبین اٹ ول بی ایکسپلینڈ دیٹ دیز پیپل آر سیکس سوشل ورکرز but you should know that these people are not social services. You must tell your children that they are prostitutes. Because if our children will see the television and they will tell them that they are sex social workers. وہاں کہتے ہیں کہ جو بدکاری کرتے ہوئے ہوتے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ان کو پراسٹیچیوٹس نہ کہو, ان کو سوشل ورکر کہو, سیکس سوشل ورکر کہو. ان کو یہ کہے گا کہ سیکس سوشل ورکر ہے, آپ کو بتانا پڑے گا کہ سیکس سوشل ورکر نہیں ہیں, یہ وہ ہیں اور رنڈیاں ہیں اور پراسٹیچیوٹس ہیں. سارا بیان ان کا یہ تھا. میں نے بیان کیا تو اللہ کی شان کے جو انہوں نے ہمارے سنے اور جو بیان کیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس معاشرے سے یہ اٹھ کر ان کے عالم بیان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ جس بات کو میں بیان کر رہا ہوں اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے. وجہ کیا ہے کہ جو قباطن کے سامنے پہلے اس کا بیان کر کے اس میں کم از کم آگ سے جلنے کا بندوبست کرنے کا تو کرنے ہونا ضروری بات ہے. مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے میں اس بات کو بہت بار اپنے ماحول سے گیا ہوا تھا اور سن کر ان کو بڑا لطف آ رہا تھا. لیکن ان کی حالت وہ تھی, اس وجہ سے آج جو میں بول رہا ہوں نا کہ وہ کباتے ہیں جن کا جن کے سامنے جو آئی ہوئی ہیں اور جو آئے ہوئے اور پہلے میرے گھر کا بھی اللہ بچائے, یہ حال ہونے والا. عرو مبارک اور فنا پکا اور عروج ازواج کہ جب مرفت کی عبادت سوف کی تھی وہ تو وہ لوگ کریں گے کہ یہ باتیں درست ہوں گی. اب یہ باتیں درست نہ ہوں تو اگلی بات ہم کیسے کریں گے؟ تو اس میں عرض یہ تھی کہ ایک اختیاری باتوں کا اختیار, اپنا ماحول درست کرنا, اپنے گھروں کا ماحول ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے لحاظ سے درست کرنا, اس کے بغیر تو بڑھ رہا ہے, تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے, آگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں چل رہا. اور جو گندگیاں کباب معاشرے کی دیکھی ہوں اس کو تو میں وہ بیان کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, کرنا ہی نہیں چاہیے. ان چیزوں کے نتیجے میں جو حالات آئے ہوئے تو لہذا ان گندگیوں کو, ان کباہتوں کو تو گھر سے نہیں نکالے گا تو کیا حاصل ہوگا؟ جا عمرے کر, سیر سپاٹے کر, حج کر, عمرے کر, آ پھر اس کا ناخانی کر, خراتے کر اور بس تسلی پا کر. ہم اپنے ماحول کو درست کرنا ہے, اپنی ذات کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, گرد و پیش کے لیے, اس کو جتنی برادری میں ہو سکتا ہے اس کو کریں, جتنی جہاں تک بس ہو سکتا ہے اس کو کریں. ہمارے ایک دفعہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ مر رہا منکر پھل یغیر ہو بیدی ہی اور ان لمبی سر بلسانی بھلے روکے اس کو ہاتھ سے, ہاتھ سے روکے, ہاں جی توڑ پیدا کرتے ہیں اور یہ ہے تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاتھ سے روکنا تو ہاتھ سے کھلا پلا کر خدمت کر کے, ہاں جی جوڑ بٹھا کر, جوڑ پیدا کر کے, یہ کر کے جو ہے کرنا ہوتا ہے. تو خیر وہ جب بیان کر کے نیچے اتر کر آنے لگے تو میں آگے بڑا کہنے کا, مجھے صاحب آپ نے تشریح کی ہے, یہ کس کتاب میں اس کو علامہ کسلانی نے اس کو لکھا کہ علامہ کسلانی نے اس کو لکھا, ہاں جی یہ علامہ شاہ تحریری نے اس کو لکھا, آج تک کس طریقے سے لکھی ہے؟ اس دن میں تو نئی بات کو ہی پتہ کر سکتا. مولوی صاحب اہل علم تھا, شرما گیا, اس کو شرمندگی ہوئی, ندامت بھی ہوئی, شرمندگی بھی اس کو ہوئی. یہ تشریح نہیں ہے, پہلے وزیر ہو بھائی جی کہا ہے کہ قوت سے, ہاتھ سے قوت سے اس کو روکتا ہے. پہلے حکومت جو ہے وہ پولیس فورس سے روکے, پہلے وہ قانونی خط بھیج کر روکے, پھر نہ پولیس فورس سے روکے, پھر نہ گھر ملٹری فورس ملیشیا سے روکے, پھر نہ ہو تو پھر آرمی سے روکے. اور برادری کا بڑا ہے جس کی حیثیت کی بات سنی جاتی ہے وہ سختی کر کے روکے, تھپڑ مارنا پڑ رہا ہو تھپڑ مارے, چیخنا شور کرنا پڑ رہا ہو چیخے شور ہے شور کرے. چیخے اور شور کرے اور یہ اس کے بعد زبان سے چل تھے وہ کوئی اس کی تشریح ہے اللہ کے بھلا کرے آج بیچے تھے وہ سمجھ گئے نکال کے بات ٹھیک کہتے ہیں اپنے اپنے گھر میں اپنے گھر میں تو باپ ہے دادا ہے تو اس میں تو با اختیار ہے تیرے پاس نافذ کرنے کی قوت ہے ٹھیک ہے نا. پیسہ تو مہیا کر رہا ہے اور فضولیات بال بچے کر رہے ہیں بھائی کر رہے ہیں. کیسر صاحب کدھر ہے؟ کیسر صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی ہے بے باہر نکلا کے جیسے مسئلہ لگ رہی تھی میں کیا بتا سو خراب کیا ہوگا ٹھیک ہوگا لگا سے وغیرہ ماں کو کیا بن میرے گھر میں کیا بولے یہ تمہیں کہا جی آؤ تو دیکھا کہ بھائی اپنے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے ماشاء اللہ بل تو حاجی صاحب دے رہا ہے اپنی حلال کمائی میں جن. بل اس طرح دینا ہے مزدوروں نے کرنا ہے وہ اب سلواری کہتے ہیں کہ اسلامیات کے پروفیسر نے کہا کہ کیبل کرو کیا کرو یہ کیبل دیکھو انٹرنیٹ دیکھو ٹیلی ویژن دیکھو ہاں جی آپ لوگ محروم ہو گئے ہیں جدید باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں جدید تقاضوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس سے آ کر مجھے گلا کیا تو اس سے میں نے کہا کہ برخودار کارگل یونیورسٹیوں کے اسلامیات کے شعبے سیکولر ہوتے ہیں سیکولر یہ لوگ لادین ہوتے ہیں جنہوں نے مضمون کے طور پر پڑھا ہوتا ہے اس کو اور کمائی کے لیے اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں باقی یہ ہوتے سکون حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہونا تھا اور اس میں پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے افسر سمجھدار لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے سوالوں کی چٹیں لکھ کر دی ہوئی تھی جن باتوں کا آپ نے بیان میں جواب دینا ہے آپ تم نے ساری چٹیں مٹھیے پکڑ کر اور بیان کیا دیکھے بغیر بیان کیا اور لوگوں نے کہا آپ سب کے سوال کا جواب بھائی دین تو دین فطرت ہے وہ تو اللہ کا علم ہے وہ کیا مسائل آئیں گے کیسے آئیں گے کیسے حل ہوں گے کیا ان کی بنیادوں میں سب کچھ اس نے بیان کیا ہوا ہے اس کے علم کا حاصل کرنے کے لیے محنت چاہیے اور علم کا باطن میں اثرات دکھانے کے لیے زہد چاہیے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوئی ہوئی ہو اور ساتھ اس کے تقویٰ چاہیے پھر وہ علم اندر گھستا ہے اور گھسنے کے بعد پھوٹ کر نکلتا ہے وہ پھوٹ کر نکلتا ہے وہ پھر معلومات نہیں ہوتی ہیں وہ تحقیقات نہیں ہوتی ہیں جی وہ تو علوم معرف ہوتے ہیں جی وہ تو جنابی الحکمت ہوتے ہیں حکمت کے چشمے ہوتے ہیں وہ تو حکمت کے چشمے ہوتے ہیں وہ دش کیبل سے لی ہوئی چیز نہیں ہوتی کہ تو ڈش پر جو ہے کیبل پر جو ہے تو کلنگی مرغوں کی لڑائی دیکھ لے گا اور بکروں کی لڑائی مینڈے کی لڑائی دیکھ لے گا بیلوں کی بھینسوں کی لڑائی دیکھ لے گا جیتے گئے کھارے گا تو تالیاں بجا بجا کر لطف اٹھائے گا جی اور اس سے جیل میں آ جائے گا کلنگی مرغوں کی لڑائی مینڈے کی لڑائی مذاکر نہ کر کے مذاکرے اس کا وہ کلنگی مرغے مینڈے کی لڑائی اور کیا ہے آج میں بڑا مزہ آ جاتا ہے تالیاں بجا لیتے آدمی. اس میں کوئی علوم معرفت, کوئی اصلاح ناسائی, کوئی انقلاب, کوئی ترتیب تو بیان نہیں ہو رہی. تو اگر لولا ہو گیا, لولا لولا ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کہ مکل کچھ بھی نہ ہو, بے وقوف آدمی ہے, تو ٹھکرا رہا. تو اگر لولا ہو گیا تو ہو جانا, تو لولا ہو کر ہر چیز کے پیچھے چل پڑا نہیں, چل پڑا. وہ تو لولے کو چلا رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے. اس نے ایک آدمی آ گیا گھر پر ہمارے, تو لڑکا موٹر سائیکل پر آیا, اس نے کہا کہ میں چرسد سے آیا ہوں, یہ میرے باپ کا کارڈ ہے اور یہ اس کی تصویر ہے. اس کو کسی سیاسی پارٹی نے کارڈ بنا کر دیا ہے, چیئرمین کا کارڈ بنا کر دیا. چیئرمین ہے پتہ نہیں اس کا ہے کہ راجوڑ نے دیکھا چیئرمین ہے کہ اس کا چینی کا چیئرمین ہے. چیئرمین کو اس کو بنا کر دیا, ڈیڑھ لاکھ اس کی فیس دی ہے. تو انہیں آدمی نے اسے کہا ہے کہ اگر 8 لاکھ تک برابر کرے تو پھر پارٹی میں گورنری ہو سکتی ہے. تو لڑکا جو آیا تھا, لڑکا تو سمجھدار نہیں تھا, وہ تو چلا گیا. دوسرے نے ایک عورت آ گئی, اس نے کل میں نے بیٹے کو بھیجا تھا اور آج میں خود آئی ہوں کہ میرے خاون کا یہ حال ہے, تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں. تو میں نے کہا اس کے بارے میں دماغی علاج کرائے, کسی باہر کے باہر ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائے. میرے پاس آئے میں تو دعا کر سکتا ہوں, تو میں کہ اللہ سے پوچھتا کہ دعاؤں کو خدا دیتا ہدایت سے پھر کیا کر لو, خدا خدا دیتا داد تو فکر کی پیسے اخل بچوں پر خرچہ کی, اخل کو اخل ضروریات بند کی, خدا دے سے ہزار لاکھ نے ہو پاس ہے تو خدا ور کر پویا ور کے سبج ور کے آرمی بات کی خدا ماں دعاؤ کر سوکھ ماں زور ہوا ہے تو وہ ابو پر تو دم کما دے خدا فضل کھولو میں ڈھیر فضوشی بازی وقت آئی کہ ویسے وہ دب کے تک کی بات نہیں ہے, بعض اوقات بہت فائدہ ہو جاتا ہے, اب تک گیس اب تک ہو جاتا ہے. اور نہ ہو تو کسی کا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ لازمی ہے. تو چلیے گیا کہ آپ یہ لولا بن گیا ہے, تو اس کے لولا بننے کی تو نہیں ہوگا, یہی حقیقت ہے کہ لولا بننے میں ایک سال چلے گا, دو سال چلے گا, تین سال چلے گا, آخر اس کو پتہ لگے گا کہ غلط بات ہے, اس پر میں چل رہا ہوں, اس کے فوائد دنیا کے ناخت ہیں. تو آپ کوئی بات آپ پوچھتے ہیں, پوچھیں گے پر یہ جو کوما پہ آخر امام کہتا پہ نہ پڑے بھی خلق ہے وائی دا کے امام زمانے کا خواہ یہ منگ دا کے امام خواہ تھے کہ ٹیلی ویژن میں صرف پا کے کی نہیں ہو گئی نہیں اور بیا پہ سب سڑک ہے, یہ رشدا نگد ہے بورا سنگا ڈریس کٹائی سنگا ہوا ہو, امبریلا کٹ سنگا ہو دے کمیز ہو پلانے سنگا ہو کہ دا سنا منسرا را اپریشیٹ کو ریشی منسرا لگا سنا را پوئی گیا نہیں کیا سے ملازم پہنچے ایسا حال ہو جائے گا. وہ ایک اور مجھ سے کہا کہ پھر کہ نے پرشتہ دیا تھا, تو نے کہا کہ پنجاب کے پیر صاحب کے رشتہ دے دیں کہ ساری بہو جو ہیں تو وہ آج جس دنوں والے وہ پہن کر پھر رہی ہوتی ہیں, تو میری بیٹی نے کچھ بات کی تو پیر صاحب نے کہا داسے خان خان داسے خان خان صاحب نے کہا اس طرح اچھا لگتا ہے تو نے کہا اگر چلے کر پیر صاحب بوڑھے ہو گئے تو بوڑھے ہو کر ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے نا جی, دل تو پشوری ہوتا رہتا ہے. غیروں سے کیا شعر کہا کہ ہاتھوں میں اگر دم نہیں آنکھوں میں تو رہنے دو گے ساگروں کی نہ میرے آگے, کیسے ہاتھوں میں اگر دم نہیں آنکھوں میں تو خم ہے, ہاتھوں میں کس طرح ہے, ہاتھوں میں جو جمبش نہیں, ہاتھوں میں کوئی جمبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے یہاں, ہاتھوں میں جو جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابو ساگر و مینا میرے آگے. کہ ہاتھوں میں اگر میرے دم نہیں ہے, حرکت نہیں ہے, تو آنکھوں میں تو دم ہے نا, تو اس لیے اگر میں شراب پی نہیں سکتا لیکن مت کو سرائی کو اور اس کو کیا جام کو دیکھ تو سکتا ہوں نا جی, تو اس کے پہلے آگے چھٹاؤ نہیں اس کو جا کے دیکھنے کا تو دل کشوری ہوتا ہے. تو اس وقت نے مجھے یہ تانا دیا نا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اب میں کیا کروں, بچیوں کا رشتہ بھی دینا ہوتا ہے, نہ دیں تو بھی نہ پھنستا ہے, وہ مشکل ہے, بڑی مصیبتیں آئیں, دیں تو اس نے یہ آگے سے سوال اٹھا دیا تھا شتاب اس دار رشتہ بھر کر اور تفریح سے وہی حافظ نہیں بولا گرجرا کیسا الگ ہوتا ہوگا. سر یہ جس طرح پیاز اور گولی کھا کے نماز کے لیے جماعت کے لیے جانے سے منع کیا گیا اسلام, اس طرح یہ بال لوگوں کو جن کو زکام ہوتا ہے برقیوں سے سینے کی کھانسی ہے اور ان سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ, ان کو پر جماعت کے لیے یہ تو فتو کتنا پڑے گا اس پر کہ یہ ایسا بیمار کہ اس کی بیماری پھیلنے کا ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں, اوپن ٹبرکلوسس کہتے ہیں نا, جس کے جراثیم وہ چنٹوں میں آ رہے ہیں اس سے پھیلتی ہے اور زکام ہے یا فلو ہے چیزیں پھیلتی ہیں, اس پر تو فتوا پوچھیں, اس کا فتوا پوچھیں اور گرمی تھی اور اشوبہ جشن پھیلی ہوئی تھی پشاور میں, اب لوگ آ رہے ہیں شب جشن والے احتکاب میں آ رہے ہیں مل رہے ہیں سب سے مجھ سے ملتے تھے ہاتھ بلاتے تھے ڈاکٹر صاحب سے, تو پریشانی تو کہتا ہے کہ یہ تو شب جشن پھیلا ہوا ہے اور یہ ہوتی ہے ہاتھ بلانے سے لگتی ہے کہ ہم ہاتھ بلاتے آدمی رات آنکھوں پر مل لیتا ہے, تو اس سے ہوتی ہے اس کو غم تھا کہ اس کا شب جشن اور بھی بس اس کا اتنے لوگوں سے مل رہا ہے تب شب جشن والوں سے مل رہا ہے, تو اس نے مجھے یاد دہانی بھی کرائی کہ یہ آس میں لانا سے پھیلتی ہے شعبہ جشن, تو ایسا فکر میں ہوا ماں سبھی چیز کی روز چاہتا کہ خیر خیر یا اللہ بات تو میں دیکھیے جی تو لاج رکھتا فضل فرمانا جی, تو اللہ کی شاعر کے بجے آپ شعبہ جشن نہیں ہوئی, اس کو بڑا ڈر لگ رہا تھا جی تاہو برا دیا تو دے تو ہوگی کی خیال اس کا دیکھو پکے گیر گیر جی اور کسی کو ہوتی نہیں اس کو تو ضرور ہوگی, سب سے مل رہا ہے سب سے ہاتھ ملا رہا ہے.